ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. دا آیات متعلق دے دا ابتداء دا سورت سرا دا قیام اللیل سرا. خود دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا جی کرکڑی دی مخ کی اللہ تعالیٰ ویل نصف یا سلس او یا دو سلسین دا ادری دل لی وس دا انسان پا وس کی دانش ترے چی بالکل دا شپی سلس را باسی بس ہر عورت بتا لگی آئی چی دای سلس دے دای سلسین دی دای نصف دے اللہ تعالیٰ دا پتاوانی گران دا. نو هر کله چې دا الله تعالی ته آسان ده د شپې نصف معلومول د شپې ثلث معلومول د شپې ثلثین معلومول دا ستاسو د علم نه کله بهر کیږي او تاسو ته دي کې مشکلاتي نو بس تاسو ودرېږئ چې ستاسو څومره خوښ شي. الله تعالی د دې تقدیر کولی شي تاسو پورته تقدیر د دې نشي کولی. نو څومره چې ستاسو مونځ خوښ شي بس هغه مره وکړئ. ان ربک یقینا ربستا یعلم فویگی انک تقوم ادنا یقینا تودریگی ادنا کم من ثلثی اللیل دغه دو حصو د شپینه و نصفه یا نیمه ایسا و ثلثه یا دره ایسا و طائفه من الذین معک او یو ډله دا کسان نه جستا سره تابعدار دي ستا مرګرتیا کړی دا صحابه کرام هم تهجد گئی والله یقدر اللیل و النهار او الله تعالی اندازه کړی د شپې او د ورځې. الله تعالی ته علم دی چې په دې وخت باندې نصب شو په دې وخت باندې سلس شو په دې وخت باندې سلسین دی. علما ان تحصوه پوه دی الله تعالی په دې باندې چې هیڅ چری نشي پوره کولی تاسو دغه اندازه دغه اندازه تاسو پوره نشي حسابولی پوره نشي کولی دغه چې دا نصب دی دا سلس دی او دا سلسین دی. فتاب علیکم ناسانتیا راوستله الله تعالی په تاسو باندې. فقرؤوا ما تیسر من القرآن نو لولی هغه چې آسانې تاسو سره قرآن کریم نه دی دی کې ذکر د جز دی مراد نه کل دی یعنی په مانځه کې چې تاسو قرآن لولئ نو دغه مونځ چې ستاسو څومره خوښه شي نو بس دغه وکئ. اوس دا په تا باندې لازم نه دی چې بالکل به ته یو نصب یا به ته نصب شپه چرې عبادت کې یا دای بالکل سلس دی درې میسره یا سلسین دی دا دوه حصې دي بس چې څومره تاسو ته آسانی الله تعالی د باندې آسانی راوستې ده تهجد وکئ چې څومره کولی شئ تاسو بس څومره اوږده کولی شئ او څومره چرې لنډ کولی شئ تاسو ما خبر او کړه ځان په خبر پوی کوي. فقرؤوا ما تيسر من القرآن د دین مراد ذکر د جز دی مراد دینه کول دی یعنی څومره مونږ چې کولای شي نو کولای شي کولی ورستو بیا ورستو چې بیا خبر راځي فقرؤوا ما تيسر منه نو هلته کې ځان لمانا مراد ده او دې کې ځان لمانا مراد ده. که تاسو وایئ چې دا قویدات او دا حدودات تر ځان نه لګې کنه تفسیر جلالین لیکلی دی فقرؤوا ما تيسر من القرآن یعنی فقرؤوا ما تيسر فقرؤوا یعنی تسلوا ما تيسر من القرآن یعنی دین مراد منست مراد دی فقرؤوا ما نا تسلوا منذ کی هغه چی آسانی تاسو ته دا قران کریم د لوستلنه منذ کی څومره قران لوستل شي او څومره منذ کولای شي نو هغه وکي. علما ان سيكون منكم مرضى وصلى الله تعالی دا غیر فرع علت ذکر کی تاسو باندې دا پرز نشول چی درې ما حصہ یا دوه حصے او یعنی مهیسه تاسو به عبادت کوئ دا ولی علما پوه دی الله تعالی ان سیکون منکم مرضا چې خامخه وی وستاسو نه نه جوړ خلق و اخرون یضربون او نور څه کسان به چې سفر کوي په ارضی پدمای کې یبدغون من فضل الله چې لټی باغه فضل الله تعالی و اخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور کسان به چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې نو اوس که چرته دا پرس شوی چې تاسو به نیمه شپه عبادت کوئ یا درې مهیسه نو چې نه جوړه وي نو بیا ورې څه کولی او یا په سفر باندې روانې ستړی شوی یا جهاد د تلی په تشکیل باندې نو بیا ورې څه کول نو الله تعالی بس دغه پرېښودله فقرؤوا ما تيسر منه د شپې عبادت کوئ بس چې څومره تاسو ته آسانی پنځه رکا شپږ رکاته کولی شئ لس رکاته کولی شئ اته رکاته کولی شئ بس دغه کوئ هر څومره چې کولی شئ. فقرؤوا ما تيسر منه نو لولئ تاسو هغه سره قرآن کریم چې هغه تاسو ته آسانه وي. فقرؤوا ما تيسر منه د دین اوس مراد دا دی چې تاسو قرآن کریم څومره مقدار لوستلی شئ پس یو سورت لوستلی شئ دوه لوستلی شئ درې لوستلی شئ لنډ سورتونه لوستلی شئ یا اوږده لوستلی شئ بس هغه وکئ. فقرؤوا ما تيسر منه دې دی کې دا منه ضمیر قرآن کریم ته راځي بس سور یاسین پکې ولوله سورة البقره پکې ولوله سور آل عمران پکې ولوله سور کهف پکې ولوله دغه نشي لوستلی نو اخرانی لس سورتونه خو ورته معلوم دي کنه هغه پکې ولوله انا اعطینا کلک اوثر پکې ولوله فقرؤوا ما تيسر منه یادا چې وزګاری او خو فارغی په سفر کې نه او ستړی نه او مریض او ناجوړه نه نو وسوک د پکې ولولا مریض نه جوړه نو وس لګ لنډي صورتونه پای کې ولولا واقیم الصلات او پابندی کوي د مانزه واقیم الصلات دا پکې ورسې ذکر شوی دی واقیم الصلات او پابندی کوي د مانزه مراد د دینه اقیم الصلات نو مراد پدې کې اوس صلوات خمسه تی مراد دی صلوات خمسه نوافل خوزان له خبره ده بعض خلک تیرغه تهجد کوي تراو ته ډیر منظر دی خو لیکن بیا د پرز باندې حاج نه کوي فاقیم الصلات نو پابندی کوي د مانزه واتو زکات ور کوي زکات واقرض الله قرض حسنا او قرض ور کوي الله تعالی لره قرض خوسته په اخلاص باندې قرض حسن هغه دی چې باقي کله شرایط دی مخکې تاسو ته هغه ویل شوی دی مخکې لري تفصیل بیان شوی و ما تقدموا لانفسكم او هغه چې لګي تاسو خپل ځانوند لپاره من خیر انسانې کامل تجدوه عند الله تجدو ثوابه تفسیر مدارک لیکری دی او به مو تاسو دا غي ثواب عند الله د الله تعالی سره هو خیر و اعظم اجر هو خیرا هغه چې غوړه دی دغه طاعت چې تاسو غوړه دی په دنیا کې چې تاسو طاعت وکړو نو دغه غوړه دی عبادت مالی دی او که عبادت بدنی دی دا غوړه دی د دنیا نه او دا غوړه دی د دنیا د سازو سامان نه و اعظم اجر او دا ډیر لوی ثواب ولر دی واستغفر الله بخنه غواړی د الله تعالی نه په اخر کې دا ولی ویل شو د الله تعالی نه بخنه غواړی کې دې شي چې بده احکاماتو کې نسه کمې زیاتې شوي نو واستغفر الله بخنه غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کونکي رحم کونکي الله تعالی زم ګناهونه معاف ک استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بخنه غواړی کم کمې زیاتې شوي الله تعالی مونږ ته کمې زیاتې معاف ک خصوصا د رمضان مبارک میاشته او الله تعالی مونگ با بدی کستا خلاف کردی نا پرمانی بم کردی اللہ تعالی مونگا ماب که وستغفر اللہ بخنا و غارد اللہ تعالی نا ان اللہ غفور و رحیم یقینا اللہ تعالی بخنا که ان که رحم که ان که